tear it down. Tear it down. Tear it down. Tear it down. Tear it down. Zaczynamy od trzęsienia ziemi. Ona ma na imię Kalla. Pamiętają Państwo? 10-12 lat temu w Mikrokosmosie słuchaliśmy tych płyt, słuchaliśmy tych przedługich utworów, przepięknych, poruszających. I po paru latach niebytu bądź płyt, które gdzieś obok nas przeszły, nie były takie, jak chcieliśmy, żeby były. Dziś mogę powiedzieć Henem i Skala. Wracają. Tom Morris nagrał kolejną przecudowną płytę, poruszającą, mocną w swoim przekazie. I tę płytę będziemy dzisiaj rozpakowywać. To jest płyta, którą mam zaledwie parę godzin, kilka godzin. Sam jeszcze nie nauczyłem się jej na tyle, żeby móc Państwu o niej opowiadać, ale wystarczająca dawka muzyki z niej na pewno się dzisiaj pojawi. Jestem pewien, że poruszy tak jak ten pierwszy utwór. Och, jak ja tęskniłem za taką muzyką. Her Name is Kala. Na dobry początek dzisiejszego Mikrokosmosu. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Dzisiaj znowu mnóstwo nowych płyt. Może dwa utwory, może jeden utwór taki, który już mogli Państwo kiedykolwiek usłyszeć, a cała reszta to utwory premierowe. No i też będzie trochę artystów, których nie poznaliśmy do tej pory, chociaż jak patrzę na zestaw, no to może trójka, czwórka, a cała reszta to nasi przyjaciele, którzy wracają. Najpierw oni twierdzą, że to jest super grupa, ale to jest super grupa z przymrużeniem oka, bo każdy utwór jest z przymrużeniem oka. Ze Stanów Zjednoczonych, chyba z Kalifornii. Jeszcze odszukam te informacje. Zespół, który nazywa się mrocznie Bat, jak nietoperz. Posłuchajmy. I'll be the luggage, you'll be the porter. Płyta nazywa się pięknie Bad Music for Bad People, czyli nietoperzowa muzyka dla dla Batmanów. I zawiera mnóstwo takich radosnych dźwięków, trochę mrocznych. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka i jeszcze dzisiaj zagrają, bo będzie śmiesznie. A teraz utwór, który nawiązuje, a już go trochę zapowiedziałem przed tygodniem. Jaki tytuł? Nietoperze w dzwonnicy. No to żeby było radośniej jeszcze. Just leave him alone. Doesn't matter, do not deliver all your things today. We are going hard. Oh mama, we now soar. Boiling society, I'm in the open, catching all the leaves. We are see why we're wild. Yeah. Old man Willow said you can go your own way if you just leave him alone. It doesn't matter, do not deliver all your things today. Idiosyncrasy, it's affinity to serendipity, and in this eternal epiphany, no hypocrisy or duplicity. Oh mama, we now so hungry. Oh mama, we now so hungry. Oh mama, we now so we'll be right back. the kitchen, boiling society. I'm in the open, catching all the leaves. We all see what we want, 'cause I got i oni we trzech na scenie tyle radochy robią, a po drugiej stronie dziesiątki, czasem tysięcy ludzi. Uwielbiam, już wielokrotnie mówiłem Państwu, że uwielbiam te takie skoki między jednym a drugim utworem, które to utwory są blisko siebie i jak najbardziej powinny mieć podobną popularność. Tak samo dobre są. A raz jest artysta, który ma 300 fanów na dużym portalu społecznościowym, a zaraz obok jest taki, który ma 300 tysięcy. I grają obok siebie i pasuje to wszystko. To zespół Dispatch. A skoro jesteśmy przy koncertach, to przepraszam, że dzisiaj tak szybko przeskakuję między jednym tematem a drugim, ale muzyki, nawet takich długich utworów, cała masa i nie chciałbym, żeby czasu zabrakło, bo zawsze go brakuje, ale im mniej stracimy, tym więcej posłuchamy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o koncerty, to teraz będzie zapowiedź koncertowa, ale chciałem przypomnieć, że działają nasze strony internetowe i nasze adresy grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Tam pierwsze wiadomości już się pojawiają. 71 335 to SMS-owo, no i strona internetowa, na której kilkanaście osób już się teraz pojawiło. Macham łapką teraz z Myśliwieckiej, pozdrawiam i dobrego odsłuchu życzę. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, zaczepki, to polecam się. mikrokosmos.info.pl. Zapraszam Państwa z koncertu na koncert. Well, in my time of dying, don't want nobody to mourn. All I want for you to do is take my body home. Well, so I can die easy. So I can die easy. Jesus gonna make up. Jesus gonna make up my dying bed. Call me the wonder. They call me the wonder. You know I got to be him. Then I don't let these chains down low keep me from getting to heaven or go. That stars come from within. You know I got to be rambling on. They call me the wonder. They call me the wonder. You know I got to be aware. show me the wonder. They show me the wonder. They show me the wonder. You know I got to be rambling on. I to jest zawsze moje pytanie, a ile lat ma ten wokalista? Nie urodził się w latach 50. Nie urodził się wcześniej, urodził się w 86 roku. 1986. Nazywa się Sean James. Słuchaliśmy go wielokrotnie już w Mikrokosmosie, a dziś mogę powiedzieć za chwilę, za moment w naszym kraju na 3 koncertach. Dziś w sobotę jest jeszcze w Holandii, ale od 4. Od 4, czyli od wtorku. Wtorek, środa, czwartek, Warszawa, Poznań i Kraków. Nie będzie to prawdopodobnie wersja pełnozespołowa i może dobrze. Proszę sobie przypomnieć Asafa Avidana. Te dwie wersje, jeden Asaf z zespołem, drugi Asaf z gitarą. I tutaj będzie z gitarą, bo może jeszcze z jakimś muzykiem towarzyszącym i będą takie dźwięki jak za moment. Is going on. Na wszelki wypadek powiem tylko, płyta Live at the Heartbreak House, wydana w ubiegłym roku. No i Sean James, który przyjedzie do nas na 3 koncerty. 4 w warszawskiej Hydrozagadce, 5 Blue Note w Poznaniu i 6 Zaścianek w Krakowie. No i takie dźwięki. Trochę mi się przypomniał Antimatter, a to inna historia. Nie dziś, ale... A może dobrze się składa, może właśnie, bo on z Liverpoolu wprost. I ta piosenka to też jest nawiązanie do bieżących wydarzeń. Ona ukazała się jakieś miesiąc temu. Anne udostępniła to nagranie do posłuchania. Powiedziała, osoba, którą kocham, kocha ten piłkarski zespół z Liverpoolu. No i nagrałem dla niego coś takiego. Może dla niej, nie wiem. W każdym razie na wiele próśb, które się potem pojawiły, Anna odpowiedziała dobrze, nie tylko do posłuchania, możecie mieć taki utwór na zawsze. No i tak brzmi. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll never walk on. Ooh. Nie będę miał okazji obejrzenia dzisiejszego finału Ligi Mistrzów, bo są, okazuje się, ważniejsze wydarzenia w życiu, ale będę trzymał kciuki mimo to. Anne Brun, przed momentem You Never Walk Alone, wiadomo z jakiego powodu. Przeskakujemy dalej, choć chyba niedaleko. A black dog followed me. We chased the seagulls in the sky. And the shadows on the sand. Well, if Dad was in the Navy, I'll be a riverboat gambling man. Not counting the buffet, I'd walk with $1,000 a day. Oh, Dad always said, if he could have, he would have loved to live this way. Sick and lonesome and in need. Of discipline and company. The discipline of company. Well, I guess I can describe it best as the year the lion left the family crest. Made a crown out of the space that was left. Czy ktoś jeszcze pamięta zespół Smog? Myślę, że nie. Myślę, że większość osób już teraz kojarzy Billa Callahana jako solowego artystę. Wiele, wiele lat już na scenie. Dobrze go znów usłyszeć. Morning is my godmother. Loving me like no other. Yeah, morning is my godmother. Loving me like no other. In the setting up and in the breaking down. She shows me what is infinite and how it fits within the grasp of man. Yeah, morning is my godmother. Loving me like no other. Loving me like no other. takiej muzyki chciałbym, żeby było więcej. Wprost powiem, Bill Callahan i jego nowy album Meek, bo to króciutkie utwory, jest ich mało, ale z drugiej strony no to taka jest specyfika tej muzyki, że jest jej mało. Tak ma być. Bill Callahan. A zaraz obok Justin Townsend. Myślę, że nie odchodzimy zbyt daleko. I was born in Cincinnati. My daddy worked on the river. The world tried to back around that time. He took us down to West Virginia. So my night trouble started up. I was stealing and getting in fights. Smoking and drinking by age 13. Skipping class and getting high. And I quit school at 15. My daddy put me out. My mama cried, say goodbye. Never heard such a lonesome sound. I went to stay in with my best friend's brother, but he's living cooking sweet. Says a man can always get by, but can cook it a magic clean. So I stuck around for a couple years. He was busted in 89. I was 18 years old, out on my own. I forget what I saw was mine. By 92 I was 21. I was back out on the street. Two whole years of county time, charged with manufacturing. Now I was aware they come a new thing. Took like wildfire to the hill. Speed was no longer king. Now everybody was wanting pills. Now you might say that I'm just a type to seek his honey at the source. So me and this cat, I met back in the county. We started robbing drugstores. The Lord, we was wrecked. We was high as a Tennessee pine. You gotta know a junkie's gonna let you down. It's just a matter of time. And when our time come, it was midnight. 2 weeks ago in Morgantown. It was knocking up a little over. Just when the clock. Turned out to be quite a score. We had the car waiting in the air. Was walking out the door. Well, my partner takes 2 steps outside. He stops and he hollers for me. The voice that I didn't recognize said, son, don't you so much as breathe. And I come out of my partner's shop. I squeezed off a couple shots. First time I ever pointed a gun at a man. And I done killed a cop. Now it's a fact that you can't get a bullet back once you've pulled the trigger. And there's no way in hell they're gonna ever stop looking for a cop. Looking back, I knew it all along. Knew we never had a chance. Right now, I know it makes no difference. I never meant to kill a man. But now, held up in a hotel in Canton, surrounded by police. No way I'm getting out alive. At least, no way I'm going free. So I'm 24 years old. I've been troubled most of my days. I'm a sailor, I never thought it was coming in this way. And of all my regrets, to the trouble me most, wish I could have been better, mama. Wish I never took a shot, though. So Lord, if you listen, I never asked much of you. I already know I ain't gonna help. But if what they say is true, then you'll forgive me what I'm about to do. Po co wyrównywać? Po co prasować te dźwięki? One nie muszą być dokładne. Najważniejsze są emocje. Z takiego założenia ewidentnie wychodzi Justin Townsend. Jego nowa płyta The Saint of Lost Causes. Tak brzmi i więcej jest, zdecydowanie więcej do posłuchania i do zanurzenia się w tych dźwiękach. Wielokrotnie mówiłem, że... Oczywiście żartem, że Austin w Teksasie to jest stolica światowej muzyki. I dwie godziny, godzinę temu dotarła do mnie smutna informacja, że Rocky Erickson, czyli ojciec chrzestny tej stolicy, ojciec chrzestny tej muzyki, która się stamtąd wywodzi, już gra w innej orkiestrze, już gra w innym zespole. Niestety w ostatniej chwili takie informacje zawsze sprawiają, że nie ma dźwięków, które można Państwu zagrać, ale jest niezawodny Mark, który nam pomoże. Terrifies, horrifies, forever scares. the children of the night, what music we make. So burn, so burn, burn the flame. Higher and higher. So burn, burn the flame. Never. Jest taka kategoria artystów kochanych przez artystów, niekoniecznie uwielbianych przez publiczność, ale ci, którzy znają się na muzyce i którzy grają muzykę, mają swoich ulubionych artystów i najważniejszych artystów. Do takich właśnie należał Rocky Erickson. Nigdy nie zdobył wielkiej popularności. Swoją pierwszą płytę razem z The 13th Floor Elevators wydał w 65 roku. Miał 19 lat wówczas i idealnie wpasował się w ten czas, gdzie muzyka psychodeliczna miała znaczenie dla ludzkości. I wtedy też no, jakby rozpoczął swoją karierę i wtedy zapoczątkował rok psychodeliczny, jeżeli dziś możemy tak powiedzieć. To informacja sprzed 2-3 godzin. Rocky Erickson już rzęzi na gitarze w innej orkiestrze, w innym zespole. No i gdyby nie on, nie byłoby na przykład w 2019 roku takich dźwięków. Cieszę się, że wracają. Psychedelic Porn Crumpets i najnowszy album z dźwiękami, które wcale nas nie zaskakują. Kiedyś były zaskakujące, dziś nie. I oczywiście okładka jest najbardziej dziwna z dziwnych, jakie mogli wymyśleć, nie po raz pierwszy. No i tytuł też. And now for the... I tu jedno słowo. Whatchamacallit. Cokolwiek to znaczy. Psychedelic Porn Crumpets jeszcze przez 3 minuty.